drodzy państwo, biało-czerwona piłka wciąż w grze. Dalekie wybicie ze stacji Orlen wpada na plażę. Szybki zwód i podanie. Piłka koziołkuje w parku, odbija się od słupka i przez okienko wpada do pokoju twojego dziecka. Przyjedź na stację Orlen, zatankuj i zrób zakupy w sklepie. Odbierz naklejkę i zdobądź piłkę już za 10 zł lub 4900 punktów Witaj. Dla tych, co chcą złapać piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dla kierowców Orlen.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zjednoczona Prawica mówi o koniecznych reformach, opozycja o końcu demokracji. Politycy rozmawiali w Trójce o zmianach w sądownictwie. 4 osoby trafiły do policyjnego aresztu po protestach przed Sejmem. Rannych jest 2 policjantów. 200 milionów dolarów na obronę przekażą Ukrainie Stany Zjednoczone. Nie milkną echa wczorajszego dnia w Sejmie. Głosami posłów PiS znowelizowano przepisy dotyczące prokuratury, sądów powszechnych, KRS i Sądu Najwyższego. Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego będzie wybierało i przedstawiało prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa zaraz po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów, a nie jak obecnie dopiero gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska. Podczas śniadania w Trójce Jarosław Sellin z PiS tłumaczył, że teraz łatwiej będzie wybrać nowego pierwszego prezesa. Uznaliśmy, że trzeba ten temat zamknąć, umożliwić wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ten docelowy wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Nawet rzecznik obecnego Sądu Najwyższego przyznał, że to jest dobre rozwiązanie, by 80 sędziów rekomendowało nowego pierwszego prezesa, a nie 110, bo to bardzo trudno taką liczbę zebrać. Kolejne nowelizacje w sądowych ustawach krytykuje Andrzej Halicki z PO. Skutek jest taki, że niezawisłość sędziowska została zamordowana. Jeżeli nie mamy niezależnych sądów, jeżeli mamy prokuratorski system wprowadzony w zamiast systemu sprawiedliwości, to znaczy, że mamy komunę. Podobnego zdania jest Jarosław Kalinowski z PSL. Obdzieranie z autorytetu i osób, ale i instytucji, które są fundamentami ustroju demokratycznego i państwa prawa, no musi się skończyć jakąś katastrofą i w tym kierunku zmierzamy. A tak ostatnie zmiany komentował Krzysztof Łapiński z Kancelarii Prezydenta. Kolejny 30 raz jest ogłoszone, że się skończyło państwo prawa, że skończyło się demokracja, że jest dyktatura. Ja to słyszałem rok temu, 2 lata temu słyszałem to. Tu się nic nie zmienia. No, pozycja ma taki mieć stałą narrację. Cała ta narracja wynika z tego, że w 2015 roku wyborcy rozstrzygnęli, nie pomyśli obecnej opozycji. Wczoraj w głosowaniu nie uczestniczyli posłowie PO, Nowoczesnej i PSL. Klub Kukiz 15 był przeciwko nowelizacji. 4 osoby trafiły do policyjnego aresztu po wczorajszych protestach przed Sejmem. Rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak poinformował, że rannych zostało 2 policjantów. Podczas protestów przeciwko zmianom w sądownictwie doszło do przepychanych manifestantów z policją. Czynności prowadzone są w kierunku naruszenia nietykalności policjantów, mówi Sylwester Marczak. Demonstracja zorganizowana przez obywateli RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet i Komitet Obrony Demokracji trwa przed Sejmem od środy. Tragedia na torach pod Olsztynem. Na niestrzeżonym przejeździe między Biesalem a Naterkami pociąg śmiertelnie potrącił kobietę. Policjanci prowadzą oględziny składu i przesłuchują maszynistę. Trasa kolejowa między Olsztynem a Ostrudą jest nieprzejezdna. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Jak podaje PKP, pasażerowie pociągów regionalnych i krajowych przewożeni są autobusami do Ostrudy. 200 milionów dolarów na obronę przekażą Ukrainie Stany Zjednoczone. Poinformowała o tym ambasada w Kijowie. Amerykańscy dyplomaci zapewniają, że ich kraj wspiera Ukrainę w obliczu rosyjskiej agresji. Jak czytamy w komunikacie ambasady Stanów Zjednoczonych na Ukrainie, USA zdecydowały o wydzieleniu Kijowowi 200 milionów dolarów w tym roku budżetowym. Pieniądze mają być przeznaczone na wzmocnienie bezpieczeństwa i obrony, a mianowicie na sprzęt wojskowy i szkolenie sił zbrojnych Ukrainy. Jak napisano, środki mają być przekazane przez Pentagon i już rozpoczęto procedury kontraktów. Pomoc, jak podkreślono, jest świadectwem niezmiennego poparcia USA dla Ukrainy w jej przeciwstawieniu się agresji ze strony Rosji oraz wyrazem wsparcia Kijowa na drodze reform. Według informacji prasowych prezydent Rosji Władimir Putin podczas niedawnego spotkania z prezydentem USA miał przedstawić pomysł przeprowadzenia referendum w Donbasie odnośnie jego przynależności. Biały Dom poinformował jednak, że administracja prezydenta Donalda Trumpa nie rozważa poparcia propozycji prezydenta Rosji w sprawie Donbasu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Dzień dobry. Dziś będzie o kurach. Nie wiem, kto z Państwa kury ma albo zna. Nie takie wyjęte z wora z zadessanym powietrzem, ale kury drapiące powierzchnię. Nie wiem. Natomiast ze wsi też przychodzą listy do radia. Prace w ogrodzie przy Pana audycji idą raźniej. Nawet z żoną zatańczyliśmy między plewieniem. Zaraz się tym zajmę. A dzieci miały ubaw, nie tańczyliśmy już 5 lat. Proszę Państwa, ta audycja rzeczywiście jest do tańca, do plewienia. U mnie na Kociewiu nie mówi się plewić ani pielić, jak w centralnej Polsce, tylko mówi się hakować. Bo mamy narzędzie o nazwie haka i hako się hakuje, panie. Kto by plewił, tam plewi, niech sobie kura plewi pazurem. U nas się hakuje. I ogólnie wszystkie narzędzia u nas są groźniejsze w nazwie i w użyciu. Może Państwu pokażę przez internet, jak wygląda narzędzie na kretach, które mamy. Wyczytałem przepis taki, że kret jest owszem pod ochroną, ale gdyby przyszedł żreć uprawę twoją, to już wtedy ochrona z niego znika. Bardzo ciekawy koncept. Czyli trzeba się zaczaić w marchewkach własnych i wtedy można... Przejdźmy do innego zagadnienia, gdyż miało być o kurach. I teraz Państwo sobie na przykład jadą na wakacje, wyjechali trochę za późno, licząc na to, że wszyscy wyjechali za wcześnie i że droga będzie pusta. Może i pusta, ale na tej pustej drodze może zawsze się pojawić ciężarówka, która wiezie kury do rzeźni. I jedziesz za czymś takim, a z tego pachnie i kapnie. I zadziwiające, w Ameryce można znaleźć piosenkę o wszystkim. Wymyśliłem sobie taką figurę, że jedzie się za ciężarówką pełną kur i nie można okien otworzyć, a klima się zepsuła, chciałbyś się przewietrzyć, ale jak otwierasz okno, to jeszcze gorzej, więc zamykasz to okno. Szukałem pieśni, która by jakoś pasowała do tej figury w głowie mojej. Okazuje się, że już ktoś to napisał w szczególe, a nie tylko ogólnie. Morning when I left Alabama. It must have been around in mid-July. I got behind the chicken truck from Georgia, and the fellas were the fly like snow out of the sky. I couldn't get up to speed enough to pass him, and the funny smell was a-getting close to me. And something keeps on messing up my windshield, and the farther I go, the harder it gets to sing. And chicken truck, behind it I'm stuck. Chicken truck, it's just my luck. Chicken truck, on Highway 65. Squawking and the roosters are a-crowing. He's a-slowing me down when I need to keep going. Chicken truck on Highway 65. Jeszcze do tego oczywiście jechał wolno, za wolno, więc nawet jakby człowiek chciał ułapić jakiś przewiew, to rady nie dało. jedziesz za transportem kur, chicken truck przed tobą i wydziela funny smell. Amerykanie lubią tak niedosłownie czasami powiedzieć, jak jest rzecz brzydka, to mówią funny smell, a jak jest rzecz dobra, to mówią dosłownie i wprost. I wycieraczki nie dawały rady. Mazały, a płyn się skończył cały, spryskiwacz syczał powietrzem i tak sobie jechali. U nas takich pieśni o życiu się nie komponuje, nie układa się piosenek o życiu, tak uważam. Czy ktoś zna jakąkolwiek piosenkę nie o tym, że umówiłem się z nią na dziewiątą, albo że mnie kocha, albo że za chwilę mnie zacznie kochać, albo że mnie rzuciła. Czy ktoś zna jakąkolwiek piosenkę o tym, że ten chłop dojechał swoim chicken truckiem na bazar, wystawił się na bazarze i sprzedaje kury? Czy ktoś taką piosenkę w ogóle ma w zamyśle? Przychodzą takie rzeczy ludziom do głowy? Nie przychodzą w Polsce, a za granicą przychodzą, proszę bardzo, zagraniczna piosenka z Ameryki Południowej opowiadająca o ciężkim trudzie faceta, który sprzedaje pollo, pollo na bazarze i pokrzykuje pakiem pollo, pakiem un pollo. Kto chce kurczaka? Kto? Komu? Panio dam, te dam. Tengo que darle un pollito de agua. Tengo que darle un carnero al tango y cuatro gallinas prietas a mi madre Yemaya. Oye, me lo han dicho los santeros, que son bravos de verdad, que cuando me hace sepo, ya me voy a enderezar. Ay Dios, pa' que un pollito, pa' que un carnero, pa' que un pollito, pa' que un carnerito, cuatro cocos y una vela. Para la mar, pa' quien, pa' quien un pollito, pa' quien un carnerito, pa' quien un pollito, pa' quien un carnero, camina, machango, machango, oye los lunes mi hermano, se llevo a Canse Madrid, pa' que me diga si os gana. Na końcu nie przetłumaczę, jak zaklął. Tak nie skończył tego przekleństwa. O kurka wodna. Jakieś takie coś zrobił, bo jeszcze czapką rzucił do tego w te swoje kury. Bo zaraz Państwu powiem, ale najpierw opowiem, co śpiewał. Pa'kie un poito, pa'kie un carnerito. I tak reklamował te koguciki, że one mają na sobie miąsko. niepoprawnie, ale zachęcająco opisał swój ciężki los. Ciężki mój losie rolnika na bazarze. W skwarze z klatkami kur, które stały jedna na drugiej. I teraz, funny smell, są brudne. No bo jak stały jedna na drugiej, a kura się nie kontroluje, to z klatki na klatkę. Kap, kap. I ja te klatki muszę teraz przerzucać na bazarku gołą ręką. I ten chłop w którymś momencie, zarabiając na całą swoją rodzinę, ściąga czapkę z głowy, w tym przypadku był kapelusz, bo to Ameryka Południowa, i ciepnął tak tym fu w te klatki, gdyż sprzedaje te kury, a tymczasem z domu jego kokoszka mu uciekła. Nie wie nawet z kim uciekła. Tylko ktoś mu doniósł, że uciekła, i kiedy on tak te kury wszystkie nawet sprzeda i z pełnymi kieszeniami groszy wróci do domu, to dom pustką świecił będzie. Aviso para que corra la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz. ¡Échale, compadre! ¡Échale, tocayo! Tu sombrero va volando, por el aire va diciendo que este amor se va acabando. Anda Lázaro Patricio, tu sombrero ya voló, por el aire va diciendo que este amor ya se acabó. Yo a ese pollo le pregunto que si es gallo o gallina, que si es gallo o gallina, porque kikirikikea. Yo a ese pollo le pregunto que si es gallo o gallina, que si es gallo o gallina, porque kikirikikea. Kikirikiki, kakarakaka, kikirikiki, kakarakaka, kikirikiki, kakarakaka, kikirikiki, kakarakaka, como ki. Kikirikikea, como ka, como kakarakakea. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz. Biedny rolnik Patricio, który był jak kogut, ale kiedy kogut z kureczkami swoimi na bazarek jechał, to inny kogut mu zachodził do jego kurnika i potem kurnik pusty, on wraca do domu i ta pieśń opowiadała o tym, jak wychodzi z siekierką do swoich kur niesprzedanych, do tych, co w domu zostały jeszcze, i rosoły sobie robi. Widocznie nic innego nie umiał, albo nie chce mu się na zakupy jeździć. Rosoły robił z ryżem. To Ameryka Południowa tak je. W jednym garze miał rosół, a na talerzu obok ryż, i tak się żywił miesiącami, pusty dom. I od samotności ten nasz rolnik Patricio w tej chwili zamienia się w rolnika Baltazara Browna ze Stanów Zjednoczonych Południowych i ten pusty dom. I od samotności lekko świruje. Dostaje korby, u nas się mówi. No mówiłem Państwu, haka, korba. Dostaje lekkiej korby. Nasz podmiot liryczny Baltazar Brown. I nocami, jak coś słyszy, to taki zaraz jest zaniepokojony. Wcześniej jak spał w pokoju z żoną pod jedną kołdrą, to się nie niepokoił lekkim szelestem, tylko sobie myślał, a to moja Marysia nogą coś tam zawadziła. A teraz każdy szelest go wybudza. I wtedy wychodzi z domu. Strzelbę nabitą ma, wykierowaną w przód przed sobą. Patrzy po ciemności, do kurnika zagląda, dwururą drzwiczki otwiera, a kury do niego, ty, Baltazar, ain't nobody here but us chickens. Tylko my tu jesteśmy, chcemy się wyspać, żeby jaja nosić rano. Już ci to kiedyś mówiłyśmy, a ty tak z tą strzelbą chodzisz, weź w górę wyceluj, a nie w nas, bo z nerw nam się jajka w środku pokruszą. Farmer Brown was taking the air, locked up the barn with the greatest of care. Into the hen house, something stirred when he hollered, "Who's there?" This is what he heard: "There ain't nobody here but us chickens. Ain't nobody here at all. So quiet yourself, stop all that fuss. There ain't nobody here but us." He kindly point that gun the other way and hobble, hobble, hobble up and hit the hay, 'cause there ain't nobody here but us chickens. Ain't nobody here at all. You stomping around, shaking the ground, kicking up an awful dust. We chickens trying to sleep and you butt in and hobble, hobble, hobble, hobble with your chin, 'cause tomorrow is a busy day. We got things to do, we got eggs to lay. A lot of setting, getting chicks to hatch, 'cause there ain't nobody here but us chickens, done. Nobody at all. So quiet yourself, stop all that fuss. There ain't nobody here but us. They kindly point that gun the other way. Setting, getting chicks to hatch. Ain't nobody here but us roosters. Ain't nobody at all. So quiet yourself and don't you stop all that fuss. There ain't nobody here but us. They're gonna point that gun the other way and holla, holla, holla for the break of day. Hey, boss man, now what you say? CC Pickens, ain't nobody here but us chickens. Yeah. Ain't nobody here but us chickens. Nie rozumiesz? Tylko my tu sam zostałeś, człowieku. Sam, sam. Dzieci wyszły do koledzy, poszły. Kobita ci wyfrunęła z jakimś kogucikiem, rozumiesz? Lekko młodszym albo bardziej nastroszonym. Sam jesteś i tylko my tu, kury, z tobą jesteśmy. Nie łaź ze strzelbą. A rolnik od tej samotności zwariował. I uwolnił te kury wszystkie, drzwi pootwierał i poszły. Baltazar Brown najpierw chodził tak, gada do siebie, czapkę w ręku, miele, tytoń żuje i pluje, stonkę zdepcze, kamień kopnie, ma dość. I jak tak już zrozumiał, że ma dość, to wtedy otworzył wszystkie bramy i stodoły i 10 000 kurczaków wypuścił na wieś. Strzelbą, tak jak one same chciały, mierzył ku górze i w niebo, strzelał Panu Bogu, grzechotał po piętach ze złości, z frustracji i te kury rozpiżył po wsi całej. Łaziły po samochodach, jak to kury, na te samochody, na te domy, na cudze pranie, na cudze życie, narobiły wszystkiego, a on wziął tę czapkę, zmielił ją w ręku ostatecznie, rzucił nią o ziemię, tytoniem popluł, nogą zdeptał, gumofilc zwalił, kowbojki założył. A co będzie dalej? Jeszcze nie wie, ale na razie w zachwyceniu patrzy na zniszczenie. I was born down south on a chicken farm near Nashville, Tennessee. There weren't nothing there but a sky full of air and 10,000 chickens and me. So one day I said, hey, hey, hey, I think I'll drop some vitamin C. I blew my mind, got real kind, set my chickens free. Set my chickens free, I set my chickens free. Got real kind, blew my mind, set my chickens free. We got chickens in the cauliflower, chickens in the corn, we got chickens in the bedroom, chickens in the barn. We got chickens driving Cadillacs in Washington, D.C. Set my chickens free. I set my chickens free. Man, I set my chickens free. Blew my mind, got real kind, set my chickens free. Play one. Got bad poultry game. There weren't no sense in a flock. So I said bye to my bullets, bye to my hens, and I said bye to my big red cock. I set my chickens free, man. I set my chickens free. Got real kind, blew my mind. Set my chickens free. One more. Set my chickens free. Yeah. Set my chickens free. Got real kind, blew my mind. Set my chickens free. I tak to rolnik Baltazar Brown uwolnił swoje kury i poszedł w długą. Opisali go w lokalnej gazecie, w nakładzie 700 egzemplarzy gazeta wychodzi. Opisali go na pierwszej stronie i pytali: Baltazar, co ci się stało? A on tylko, pozując do zdjęcia, pokazał na swoim czole, że mu się zrobiła korba. Tak zrobił ręką szybko i poszedł w tych kowbojkach, tupiąc piętami najpierw po bruku, a potem po drodze polnej. Poszedł dokąd? Przed siebie na południe szedł, w celu, nieważne dokąd, w celu szedł upolować sobie gołąbeczkę. Zamiast tej starej kwoki, co mnie rzuciła. Czyli wyszło na to, że rolnik szuka żony. I taką pieśń też mam. Rolnik szuka żony, a jak tę nową żonę nazwać? No już z kurami nie chcę mieć żadnych skojarzeń, w związku z tym będzie śpiewał o niej Una Palomita, moja gołąbeczka. Thank you. Państwo tańczą w grządkach? Bo ja dla wsi gram, dla grządek, dla kur i kwok i kogutów. Tańcz człowieku, zwal walony. Co tam na nogach jest, przepraszam, gumofilce to się nazywa, po rusku były walony. Nie trzeba w ogóle butów mieć żadnych do takiego tańca, ta piosenka się wybitnie nadawała do tańca. I można nawet bez wstawania z grządki taką pieśń, wystarczy unieść rufę trochę i ręka pracuje, a rufa sobie tańczy w zawiasach. Polecam Państwu. Ojciec patrzy na tego naszego Baltazara Brauna, ojciec jakiejś panny jeszcze niewydanej za mąż, a może panna już za mąż kiedyś szła, ale coś nie doszła, nie wiemy tego, na wsi rzecz się dzieje, więc ojciec patrzy i mówi do córki, ty patrz, dobra partia, Amerykaniec przyjechał, rozumiesz, w dżinsach i patrz, wranglery ma napisane na tyłku, znaczy ze wsi, chłopanie miastowy, jakiś w liwajsikach, rozumiesz? Dobra partia, łapy zobacz, jakie ma poorane, jakie guzoły na paluchach. Znaczy robotny. Widzisz, plecy trochę przygięte, znaczy już dużo się narobił w życiu, a nie tylko pół roku. Gdzieś i patrz, i ma taką opaleniznę ma. Robotniczo-chłopską taką. Zobacz, prawdziwa dobra partia dla ciebie. Weź sukieneczkę, załóż córeczka i zawin troszkę tam. I w drugą stronę. Taka sukieneczka wiejska w Ameryce Południowej, z hiszpańskiej przerobiona, co to bufkę na ramieniu potrafi mieć, albo falbanę tu i ówdzie i w paseczki, na ludowo i wyhaftowana, nic z naszą owicką nie mająca wspólnego, tylko właśnie z hiszpańską królewską, jak damy się ubierały kiedyś, jej wersja współczesna zwie się La Pollerita, co ma z kurczęciem dużo wspólnego i stąd ta piosenka. que ya la rumba va a comenzar. Mira, negra preciosa, que ya la gente con su traguito prendida está. Ponte tu pollerita, que ya la conga, bongo y maraca van a sonar. Tocando con el bomba y guajira, apura negra que ya la rumba va a comenzar. Vente conmigo que ya la rumba va a comenzar. Mira, negra preciosa, que ya la gente con su traguito prendida está. Ponte tu pollerita, que ya la conga, bongo y maraca van a sonar. Tocando con el bomba y guajira, apura negra que ya la rumba va a comenzar. Siempre al ritmo de la bomba yo la llevo donde quiera. Muévete mi negra pa' aquí, muévete mi negra pa' allá. Con un pie de latina y a tu negrito va a cantar. Muévete mi negra pa' aquí, muévete mi negra pa' allá. ¡A mí! I do tańca powinna być dla pojerita, paniom wszystkim zalecam. Miastowe to się ubiorą, a to w obcisłego, cóż, a to jeans, a to spodzień jaki inny, a to mała czarna i co? Do tańca to musi być suknia zamaszysta, tak jak ta opisana pojerita, musi być taka, co nią machnąć możesz. Ileż ona ma zalec, taka suknia, drogie panie, gdyż niedostatek w rytmice ukryje, jak zrobisz siuch. Suknią po sali, to nikt nie zauważy, że noga tam się omskła trochę i obok rytmu stuka. A i figurę taka suknia poprawia, zdecydowanie poprawia, zamaszystość i wszystko poprawia i on wchodzi, ten nasz podmiot liryczny Baltazar Brown i dał się na hak złapać kompletnie, bo jak popatrzył na te wszystkie suknie z Ameryki Południowej, to pomyślał tak sobie, o kurczę, jaką ona ma sukienkę. A w tej sukience, jaką ma grację, jaki ma obrót, zwinna taka ta pojerita kokoszka, preciosa, śliczna. I tak się zainteresował, że nie wiedział, co ma wybrać i w związku z tym powstała na tej wsi seria piosenek na jego temat, coraz bardziej złośliwych, gdyż no, przyjechał Amerykanin, dobra partia, wszyscy ojcowie konkurują, żeby ich córkę pobrał sobie za żonę, a Baltazar tiene un pollo. I on tak, a może ta, a może ta, a może ta. I one już z nikim innym na tej wsi tańczyć nie chcą, tylko z Baltazarem, który ma pojo. Ayer nos fuimos de fiesta y no pudimos bailar. Sin embargo, todos los pollos bailaban con Baltazar. Y los pollos me decían, contigo no por un día, porque el rey de la cintura es el viejo Baltazar. Baltazar ya tiene. Oye, caballero, ya tiene un pollito. Baltazar ya tiene un pollo. Ese viejo vive regalado. Baltazar ya tiene un pollo. Se come un pollo y un bacalao. Baltazar ya tiene un pollo. Ya tiene un pollito, un pollito está botado. Baltazar tiene un pollo, śpiewali. No, tutaj już wchodzimy w strefę taką, gdzie wypełnia się tekstem disco polo, bo Baltazar tiene un pollo znaczy, że ma kogutka i wszystkie kokoszki do niego lgną, a co państwo rozumieją pod kogutkiem? I to nie jest kogutek na głowie, że włosy mu się źle uformowały. To zupełnie co innego chodzi. U nas takie normalne teksty, tylko disco polo próbuje przemycać, takie jak tu dzisiaj w audycji były, że o kurach można zrobić, o tym, że chłopu nie wyszło w kurniku, można zrobić teksty, no w Ameryce jednej i drugiej, południowej i północnej takich tekstów pełno w piosenkach, a u nas disco polo, ale głównie o majtkach, o zdejmowaniu majt, o zrywaniu majt, o tym, że majty gorące, o wyrzucaniu majt oknem, o kropeczkach na majtach, o tych rzeczach, właśnie o jednej rzeczy cały czas jest disco polo bez subtelności i teraz ukłon w kierunku disco polo pokaże, że można zrobić na trochę lepszej melodii i z trochę większą dozą subtelności pieśń o tym, co przed chwilą opisałem. Pani będzie mówiła przenośniami i będzie mówiła, że ona ma w domu zawsze doskonałe chicken or dumplings i on wraca do niej na chicken albo na dumplings. Państwo sobie podłożą, co jest co i posłuchają utworu, który można puścić dzieciom, bo dziecko się nic nie zorientuje, że tam jest mrugnięcie okiem. Is it my chicken or my dumplings that keeps him coming back for more? Is it my chicken or my dumplings? I never really know for sure. I got all these favorite things simmering in my pot. Sometimes it's chicken, sometimes it's not. Is it my scrambled or over easy?